kita, ha? Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala, eh ano naman, basta mahal kita, ha?